Çünkü vücubiyetinde nas yok yani. O yüzden mülkü müstehaptı. Ya peki kaç görüşe ayrılmış alimler kuşluk namazında? 2, 4, 8'e kadar mülkü müstehaptı. Allah'ın mülkü müstehaptı. Teravih mi kuşluk mu bir karar verir mi? 2 kuşluk, 3 kabile gitti. Yani ne dediler bir grup? Biri müstehaptır. Biri bazen müstehaptı, bazen müstehaptı. 3. grup? Onlar da dediler ki kim var içinde? Bukhari'lerin hafızası gelmemiş. 3. sebep de İbnül Kayyım diyor ki kuşluk namazı bir illetten dolayı müstehap olur. Nasıl bir illet? Mesela adam gece namazına kalkmamıştır. Yani niyet etmiş, kalkamamış. Gündüz ne yapar diyordu İbnül Kayyım? O 8 rekat kılar, gece namazı yerine geçer diyordu. Yani sebepsiz İbnül Kayyım'ın yanında kuşluk namazı meşru değildi. İkinci kavle gidenlere göre neydi? Bazen müstehap. Çünkü ne diyordu hadiste? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öyle kılıyordu ki zannediyordu ki hiç bırakmayacak. Bazen de öyle terk ediyor ki zannediyordu ki hiç kılmayacak kuşluk namazı. İkinci grupta bu hadisi delil alarak ne dediler? Bazen kılmak müstehap, bazen terk etmek müstehaptır dediler. Birinci grupta dediler ki müstehaptır. İsteyen kılar, isteyen kılmazdır dediler. İsabetli görüş hangisiydi? Müstehap olmasıydı. Bazen kılmanın, bazen terk etmenin müstehap olması. O Ebu Hureyre'den nakil vardı, İbni Mesud'dan vardı. Dostum bana 3 şeyin vasiyet etti diyorlardı değil mi? Bir tanesi de kuşluk namazıydı. İbn Abbas'tan gelen bir rivayet vardı. Vücutta 360 tane mafsulun her bir sadakasını vermek lazımdı. Her bir subhanallah bir sadaka, her bir Allah'a ekber bir sadaka. Ama kuşluk vakti kılınan 2 rekat namaz hepsinin için 360 yani. Sadaka yerine geçiyordu. Mesela böyle. Teravih namazı. Ne dedik teravih namazı için? Nedir? Muvakkat bir sünnettir. Evet. Sayısı belli değil. Yani 10 da kılabilir insan. 10 de, evet. 20 de, 40 da geçebilir yani. İmam Ahmet ucu açık. Ha, İmam Ahmet nafilede, dediği kadar kılar diyor. Nafiledir diyor. Kardeş kuşluğun vakti, neyin vakti var mı? Heh, biz onu da bahsetmiştik. Neydi? Güneşin tam deve. Sabah bu nereden başlıyor? Yani kerahat vaktinin çıkmasından hemen sonra ta ki o güneşin tepeden aşağı zeval etmeden önce kaymadan önceki o kerahat vaktine kadar ne yapıyordu? Devam ediyordu. Peki en eftal vakti hangisi? Deve yavrularını sıcaktan ayaklarının kızdığı vakit. Biz dedik ki hadislerde kuşluk namazı bir iki isimle geliyor. Bir tanesi de ne? Evvabin. Evvabin namazı Türkiye'de farklı bir namaz gibi kılınıyor. Akşam namazından sonra tarikatçılar kılıyorlar. Evvabin namazıyla kuşluk namazı sünnette aynı namazdır. İki ayrı hadis gelir, ikisi de aynı namazdır. Farklı namazlar değildir. Ve kuşluk namazın en aftal olduğu vakit deve yavrulan ayaklarının sıcaktan kızdığı vakittir. O da öğlene yakın olan vakiti gösterir. Çünkü öğlen yaklaştıkça toprak kızmaya başlar. Deve yavrularının ayakları kızar. Devenin demiyor ha. Niye? Daha yeni hararet başlamış. Zayıf oldukları için yavrular etkileniyorlar sıcakta. Rekatı kaç rekatı? Kaça kadar en fazla dedik? 2'den başlıyor. 8'e kadar. Öyle değil mi? Ayşe radıyallahu anha diyordu. Evet. Ümmetten de 2-2 kılmak. Tabi. Gündüz nafileleri ve gece nafileleri, bütün nafileler 2-2 kılmak en faziletlisi. Bu geçmişti. Yani nafileleri kaçar rekat kılacağız babında geçmişti. Bir de son bir mesele almıştık. İstihare namazı. Neydi hükmü? Sünnet. Ne? Nasıl yapılıyor? Heh, yani iki rekat istihareye has bir nafile yok ha. Hadiste ne diyor? İki rekat nafile kıldıktan sonra otursun şu duayı yapsın. Allahümme inni estahiruka bi ilmike ve estaktiruka bi kudretike ile ahir dua. Yani duanın sonu devam ediyor. Böyle bir bu duayı yapmak için özel istihare namazı diye iki rekatlık namaz kılmak şart değil. Yani ben mesela akşam namazının şimdi sünnetini kıldım, hemen peşine oturuyorum, duamı yapıyorum. Allahümme inni estahiruka bi ilmike ve estaktiruka bi kudretike. Diğer şeyler kimin uydurması? Tasavvufçuların uydurması. İşte rüya görmek, uykuya yatmak, kırmızı görürsen kötü, yeşil görürsen hayır. Bunlar hep kimin uydurmalarıydı? tasavvufçular. Bunların hiçbirinin İslam'da aslı astarı yoktur. Geliyor mu? Şuradan haber göreceğim. Ahmet. Gel. Gel. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Tamam. Tamam. Tesbih namazı. Sabah da tesbih ediyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bu hafta ilk mesele salatü tesbih, yani tesbih namazı. Neden tesbih namazı diye isimlendirilmiş? Çünkü bu nafile çeşidinde, yani nafile namazların çeşidinden bir çeşit olan tesbih namazında tesbih, Allah'a zikir çok çok fazla. Bir rekatta 75 kere Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu akbar deniyor. Bir rekatın tamamında 75 defa bu zikir yapılıyor. Çok fazla zikir yapılmasından dolayı bu namaza ulema ne demişler? Salatü tesbih demişler. Peki nedir hükmü? Yani tesbih namazı kılmanın hükmü ne İslam'da? İhtelefe ehlil ilm. İlim ehli bu meselede ihtilafa düşmüşler. Li'htilafin fi subutul hadisil varid fiha. Bu meselede var olan hadisin sabitliğinde ihtilaf etmişler. Şimdi bakın, biliyorsunuz, malum ki bir alimin sahih dediği hadise diğeri ne diyor? Hasendir diyor. Onun yanında o raviler sika değil mesela. Birinin hasen dediğine diğeri sahihtir diyor. O adamlar sikadır diyor. Hepsi güvenilirdir diyor. Benim katımda bu hadis sahihtir. Mesela İbn-i Hibban'a göre sahih olan birçok hadis diğer muhaddis ulemaya göre zayıftır. Neden? İbn-i Hibban'ı neyle zecir etmişler? İbn-i Hibban rical ilminde, yani hadisin zincirindeki falan falandan rivayet etmiş, falan falandan rivayet etmiş şekilde aradaki raviler hakkında tesahül varmış. Yani bu ne demek? Yani çok hafif şartlar tutmuş. Mesela ravide adalet şartı vardır, fakih olması şartı vardır, muttaki olması şartı vardır vesaire şartlar vardır. İbn-i Hibban bu şartları çok hafif tutmuş. Ama diğer Bukhari Müslim çok şiddet davranmışlar bu meselede. O yüzden İbn-i Hibban'ın sahih dediğine daha başka muhakkik alimler ne demişler? Bu hadis senet olarak zayıftır demişler bizim katımızda. İşte salatü tesbih meselesinde de hadisin sıhhati noktasında ulemanın yanında ihtilaf olduğu için namazın hükmünde de ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Peki hadis kimden geliyor? İbn Abbas'tan geliyor. İbn Abbas diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ya Abbas, ey amcamın oğlu, sana bir şey vereyim mi? Onunla sevin yani. Sen onu yaptığında ecir alacaksın. Senin bununla Allah'ı seveceğin, Allah'ın seni seveceğin. Bir şey öğreteyim mi sana dedi. Eğer dedi bunu yaparsan Allah Azze ve Celle geçmiş ve gelecek, başından sonuna bütün günahlarını affeder. Bütün küçük günahlarını, bütün büyük günahlarını, gizli açık hepsini affeder dedi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. En tusalli arba rekat tekra fi kulli rek'atin fatihetil kitab. 4 rekat namaz kılarsan ve her rekatında Fatiha okursan ve Fatiha'dan sonra bir sure okursan fe iza faragta minel kıra'a, bu kıraatı bitirdikten sonra boş kaldığında şöyle söylersen fi evveli rek'a, ilk rekatta ve ente kaim, ayaktasın, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. 50 merre. 15 defa bunu dersin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ayakta 15 defa bunu diyorsun. Daha sonra diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ثُمَّ تَرْكَعْ Rükuya gidersin فَتَقُولَهَا وَاَنْتَ رَاكِ عَشَرَ 10 defa rükuda bunu söylersin. Sonra kalkarsın selam verir tekrar bir şey yaparsın سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ dersin. 10 defa da burada dersin. Sonra Allahu Ekber dersin. Secdeye gidersin. 10 defa secdede dersin. Sonra secdeden kalkarsın. İki secde arasında otururken 10 defa dersin. Sonra tekrar secdeye atarsın. Tekrar orada 10 defa dersin. İşte bu şekilde ne yapar bu? Bu şekilde bu namazın her rekatını eda edersen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Senin bütün günahların affolur diyor İbn Abbas'a. Ve diyor ki gücün yetiyorsa bunu her gün yap. Her gün yapmaya gücün yetmiyorsa haftada bir yap. Haftada bir yapmaya gücün yetmiyorsa ayda bir yap. Ayda bir yapamıyorsan senede bir defa tesbih namazı kıl diyor. Hadis bu. Yalnız bu hadis birçok ulemanın yanında zayıftır. Zayıf hadis biliyorsunuz cumhurun yanında hüccet değildir. Onunla amel edilmez. Peki ona hasen diyenler var. Mesela ahraca Ebu Davud ve İbn-i Mace ve Hakim ve Beyhaki ve Tabarani ve Ebu Nuaym. Bu gibi muhaddisler ne demişler? Hasendir demişler senet olarak. Velev ki hasen olsun gene cumhurun yanında hasen hadis ne değildir? Hüccet değildir. Onunla amel edilmez. Bu hadisten dolayı ilim ehli bunun hükmünde 3 kavle gittiler. 3 görüşe. Birinci görüş müstehaptır dediler. Bununla amel etmek sünnettir dediler. Kim dedi bunu? Kale Abdullah İbnül Mübarek. İbnül Mübarek bu görüşe gitmiş ama ilim ehlinden başka kimse bunu söylememiş. Bir de müteahhirin şafilerden bir grup ona muvafakat etmişler burada. Onlar da bu hadisi delil ediniyorlar ve hadis diyorlar senet olarak sahihtir diyorlar. Onların yanında. İkinci görüş enneha la be'se biha caizdir dediler. Bunda bir beis yoktur yapana. Kim dedi bunu? Bazı Hanbeliler dediler. Dediler ki levlem yasbutul hadisi fiha. Bu meselede hadis sahih bile olmasa, sabit de olmasa feyye min fadailel amel. Bu faziletli ameller babındandır. Feyekfi fihal hadisi daif. Zayıf hadis burada yeterlidir dediler. Fadailel amel biliyorsunuz. Cumhur'a kim muhalefet ediyor bu meselede? Hanefiler. Ne diyorlardı? Eğer zayıf hadis fadailel ameldense o biz ne yaparız diyorlar? Amel ederiz. O yüzden Türkiye'de abdestte şu boyna mes gibi bir mesele vardır. Aslında bu yoktur sahih sünnette. Bu neden yoktur? Ulema, muhaddis ulema buna zayıftır demişler. Halbuki İbn-i Hacer Ahkam Hadisler kitabında naklediyor. Ama senedi için diyor ki zayıftır diyor. Hasendir diyor. Hasen de ne değildir cumhurun yanında? Hüccet değildir. O yüzden ne Şafiler, ne Malikiler, ne de Hanbeliler abdestle boynun mesledilmesi gibi bir şeyden bahsetmemiş. Kim bahsetmiş sadece? Hanifiler. O da usulden kaynaklanan farktan dolayıdır yani. وَلِذَا قَالَ اِبْنِ قُدَامَ فِي الْمُغْنِ اِبْنِ قُدَامَ الْحَنْبَلِ Hanbeli mezhebinin otoriter ismi El-Mughni'de diyor ki اِنْ فَعَلَهَا اِنْسَانٌ فَلَا بَأْسَ Eğer insan bu tesbih namazıyla amel ederse bir beis yoktur. فَاِنَّ النَّوَافِلْ وَالْفَضَعِلْ لَا يُشْتَرَ السِّحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهَا Çünkü diyor İbn-i Kudame, fadailel amelde, işte insanı hayra teşvik eden nafilelerde hadisin sıhhati şart değildir. Ama burada bir soru işareti koyuyoruz. Yani bu kavil şaz bir görüştür. Çünkü isterse fadailel amel kısmından olsun hadisin kesinlikle hangi sıhhatli olması lazım? Cumhurun yanında sahih şart senetli olması lazım. Üçüncü görüşte dediler ki bu meşru değildir. Böyle bir namaz yoktur dediler. Kim dedi buna? Mezhebu İmam Ahmet. Fakat kal İmam Ahmet bu meselede diyor ki bunu sahih görüp amel edene şaşırırım, taaccüp ederim diyor. Yani bu hadis İmam Ahmet'in yanında sabit değildir. Böyle bir namazla amel edilemez. Ve kalen Nevevi İmam Nevevi Şerh-i Müslim'de diyor ki fi istihbabiha nazar. Bunun müstehap olmasında içtihat yani görüş vardır. İsteyen adamın yanında hadis sahihse adam der ki bu müstehaptır. Bu nazar yani burada bakış açısına bağlı. لِأَنَّ حَد۪يثَهَا دَعِيفٌ Çünkü hadis ne? Zayıf diyor. وَفِيهَ تَغِيْرِ لِنِظَامِ الصَّلَةِ Çünkü diyor bu rivayet namazın nizamını değiştiren bir rivayet. Yani bu şekilde hiçbir namaz yok. İşte duruyorsun 15 defa şunu diyorsun, eğiliyorsun rükuda 10 defa bunu diyorsun. Bunların hiçbiri bu rivayetin dışında hiçbir rivayette sabit değil. O yüzden bununla amel etmek caiz değildir diyor İmam Nevevi ile. Çünkü namazın bilinen nizamını ne yapıyor bu rivayet? Bozuyor, dışına çıkıyor. Öyleyse racih olan bizim kabul ettiğimiz görüş hangisi? Tesbih namazı gibi bir namazla amel edilmesinin caiz olmadığı görüşüdür. Ama bir adam da muhaddistir, ilim ehlidir, içtihat sahibidir. Der ki bu hadis benim katımda sahiptir, ricelleri sıkattır, hepsi güvenilirdir. Ben bu hadise sahiptir diyorum derse de o adama bununla amel etmek nedir? Müstehaptır. Şimdi şöyle bir reddiyede de bulunacağız. İbn-i Kudame'nin söylediği sözde eğer bir şey fadail-el-ameldense Hanifiler bununla amel ediyorlar diye. Ama onlar şartsız mutlak amel etmiyorlar. Bir şart getiriyorlar. O şart da ne? Eğer bu hadiste, zayıf hadiste gelen şey, artık ibadete teşvik edici şey, eğer bu şey şeriatta aslı olan bir şeyse bununla amel edilir. Şeriatta bunun aslı yoksa tutup kafamızdan gene bir ibadet koyamayız, zayıftır deyip onunla amel edemeyiz diyor Hanifiler. Yani fadail-el amel diyenler bile neyi istiyorlar, neyi şart getiriyorlar? Şeriatta bu amelin aslının olmasını. E bu rivayette geldiği gibi şeriatta böyle bir amel var mı? Yok. Yani namaz var ama namazın bu şekilde kılınışı gibi bir kılınış başka rivayette yok. Bu fadail-el amelden amel edilir diyen Hanifilerin yanında dahi bu hadis nedir? Muteber değildir, hüccet değildir. Bununla amel edilmez. Bu mesele bu kadar. Şimdi salatu tahiyyatul mescid. Mescide girdiğinde kişinin kılması gereken namaz. Mescit namazı. يَسْتَحِبُّ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ اَنْ لَا يَجْلِسَ اِلَّا بَعْدَ اَنْ يُسَلِّي رَكْعَتَيْنِ Kişinin mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekat nafile namaz kılması müstehaptır, sünnettir. Şu hadisten dolayı. Hadis-i Ebu Katade قال, dedi ki Ebu Katade قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا دَخَلَ اَحَدَكُمْ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُسَلِّي رَكْعَتَيْنِ Sizden biri mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın diyor. Bakın emir sigasıyla gelmiş. Biz fıkıh kaidesi öğrenmiştik. Neydi o? El-emru yaktadir vücub. Yani emir vacipliği gerektirir. Şimdi bu hadisin zahirine göre ne olması gerekir bunun? Vacip olması gerekir. Bakalım mesele öyle mi? An Cabir İbni Abdillah, Cabir'den geliyor hadis. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emere seliyken gatfan. Gatafan'dan bir kabile, bir grup geliyorlar cuma günü. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaktabu. O sırada hutbe veriyor. Fekade kable en yusalli rek'aten en yusallihime. Bu adamlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken iki rekat tahiyyatül mescidi kılmadan oturuyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de neyi emrediyor? Kalkın kılın diye, namaz kılın diye onlara emrediyor. Gene bu da neyi gösteriyor? Zahire vacipmiş gibi gösteriyor tahiyyatül mescid. Gene Cabir'den geliyor diğer bir rivayet daha ama aynı rivayet. Sadece lafzı farklı. Zahirleri böyle gösteriyor. Yalnız başka hadisler bu vücubiyeti neye döndürüyorlar? Müstehaplığa döndürüyorlar. Şimdi başka rivayetler getireceğiz inşallah. Birincisi İbni Hazm'ın seçtiği görüş de bu. Zahiri mezhebin imamı İbni Hazm Endülüs'ün büyüklerinden. İbni Hazm diyor ki bir tane hadis vardı. Adamın biri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyordu. Diyordu ki Allah bana neyi farz kıldı? Sana gecede ve gündüzde 5 vakit namazı farz kıldı diyordu. Peki bunun haricinde bir şey var mı diyordu? İlla ente tevva'a diyordu değil mi? Bu başka yok ama ancak senin nafile kıldığın senin için ecir yazılır, mükafat yazılır diyordu. İşte İbni Hazm diyor ki eğer diyor tahiyyetül mescitte vacip farz olmuş olsaydı diyor bu hadiste zikredilirdi diyor. Zaten vitri de vacip değil, sünnet-i müvekket olduğunu biz bu hadiste ispatlıyoruz. Eğer vitir de vacip olmuş olsaydı bu hadiste zikri geçerdi vitrinde. Ama bu hadiste zikri geçmiyor. İbn-i Hazm dedi ki öyleyse tahiyyetül mescid müstehaptır, vacip değildir dedi. Ki racih görüş de budur. Yine aynı şekilde Şevkani de bu meselede tam zıttına reddiye veriyor. O vacip olduğu görüşüne gitmiş, bunu desteklemeye çalışmış, bazı görüşler getirmiş ama dediğimiz gibi bu nedir? Şazdır, kabul edilmez. Çünkü eğer vacip olmuş olsaydı başka naslara muhalif olmazdı. Biz de diyoruz ki sonuç olarak böyle bir namaz, yani tahiyyetül mescid hükmen müstehaptır, sünnettir, yapan ecrini alır. Bir adam da geldi mescide oturdu namaz kılmadı diye günah kazanmaz bu Müslüman. Ebu Vakıt el-Leysi'den geliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beynemâ huve câlisu fil mescid ve nâsi me'ahû. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitteydi ve insanlar da onunla beraberdiler. İşte bu sırada 3 kişi geldi diyor. Ebu Vakıt el-Leysi. Bir tanesi arkasını döndü gitti. Bir tanesi kalktı 2 rekat namaz kıldı. Bir tanesi de peygamberin sohbet halkasına oturdu diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kişinin, mescitte kalan iki kişinin ecir kazandığını, o üçüncü kişinin ise Allah'tan irad ettiği için Allah'ın da ondan irad ettiğini söylüyor hadiste. Bu hadis neyi gösteriyor? O ikinci sahabe namaz kılmadan oturmasını neyi gösteriyor? Bu emrin vacip değil, müstehap olduğunu gösteriyor. Öyleyse racik kavil ney? Tahiyyetül mescid sünnettir. Kılan ecrini alır, kılmayan günah kazanmaz. Bu mesele de böyle. Salatul vudu, abdest namazı. Peki bu meşru mudur? يَسْتَحِبُّ لِمَنْ تَوَدَّعَ اَنْ يُسَلِّيَ رَكْعَتَيْنْ اَوْ اَكْثَرْ فِي اَيِّ وَقْتِ. Hangi vakitte olursa olsun, وَلَوْ فِي اَوْقَاتِ الْمَنْهِ, nehyedilen vakitlerde dahi olsa bu böyledir. Kerahat vaktinde bile abdest namazı kılınabilir, müstehaptır yani. Adet haline getirmiştir çünkü o kişi. İki rekattan arttırabildiği kadar arttırabilir. 2, 4, 6, 8 artık ne kadar kılmak istiyor ise. Hadis Ebu Hureyre'den geliyor. Senet olarak sahih, Bukhari ve Müslim ittifak etmişler. Hadis muttefakun aleyh. Diyor ki hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ya Bilal ekbereni, bana haber ver diyor. Amile ameltehu fil İslam, sen İslam'da bir amel işliyorsun. Ve inni semi'tu daffana aleyke beyne yedeyye fil cennet. Ben senin ayak seslerini cennette önümde işittim diyor. Önümde senin ayak seslerin vardı diyor. Bilal de ona, ben diyor her namaz, her abdest aldıktan sonra kesinlikle namaz kılmadan oturmam diyor. Yani abdestten sonra namaz kılarmış. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, hadis bakın muttefakun aleyh, çok sağlam senetli bir hadis. Ve aynı şekilde bütün ulemanın ittifakla meşruiyetini kabul ettiği bir amel. O yüzden biz de gücümüz yettiğince abdest namazıyla ne yapacağız Müslüman olarak? Amel edeceğiz. Peygamberin önünde eğer ayak sesler iştiriyorsa biz abdest aldıktan sonra 2 rekat namaz kılacağız öyleyse. Bu hadisten dolayı da abdest namazı nedir? Meşrudur, müstehaptır. Başka bir mesele, salatü tevbe. Günah işledikten sonra tövbe için 2 rekat namaz kılmak. Bunun hükmü nedir? Men zellet kademehu ve ertekebe zenben. Kimin ayağı kayar bir günah işlerse. Fe aleyhi en yusari'a bittevbe ve rucu'u ilallah. Ona düşen Allah'a koşması, tövbe etmesi, Rabbine yönelmesi, bunun için duyabildiği kadar pişmanlık duymasıdır. Çünkü Allah nedir? Tövbeleri kabul eden, günahları affedendir. Tövbe için namaz kılmak ise dört mezhebin ittifakı ile müstehaptır. Yani dört mezhep imamı da bu namaz müstehaptır demişler. Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan gelen hadisten dolayı قال سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَمْ يَقُولُ. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim diyor. مَا مِنْ رَجُلٌ يَذْنُبُ ذَنْبًا. Bir adam vardır ki günah işledi. ثُمَّ يَقُومُ فَيُطَحِّرُ. Sonra kalkar, temizlenir. Abdest alır yani. ثُمَّ يُصَلِّ. Sonra namaz kılar. ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَهُ اللّٰهُ لَهُ. Allah da onun günahını bağışlar istiğfar dilediği zaman diyor. ثُمَّ قَرَى هَذِي الْآيَةِ. Sonra da hadis naklettikten sonra şu ayeti okuyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Onlar ki, o müminler ki, bir fuhuşiyat, bir kötülük işlediklerinde, اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ, ya da nefislerine zulmettiklerinde, ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Allah'ı hatırlarlar da günahlarından dolayı mağfiret dilerler. İşte bu ayetle de bu hadisi ne yaptı? Destekledi ve bu hadisi nakletti. Bunun senedi zayıf. Dedik az önce cumhurun yanında hüccet değil, zayıf hadis. Sonra da dedik ki dört mezhep müstehaptır dedi. Şu kavilden dolayı alimler böyle söylemişler. Ayetin manası ile hadis desteklendiği için hadisin sıhhati artıyor. Bu zaman hüccet değeri kazanıyor hadis. Usul ulemasının yanında. O yüzden dört mezhep imamı nedir demişler? Günah işledikten sonra tövbe namazı kılmak müstehaptır. Bununla Müslüman amel edebilir demişler. Başka bir namaz, salatu rek'ateyni ba'de tavaf bil Kabe. Kabe'yi tavaf ettikten sonra iki rekat namaz kılmaktır. Hacca gidenler, umre yapanlar bilirler. يَسْتَحِبُّ عِنْدَ الْجُمْهُرِ Cumhurun yanında bu namaz nedir? Müstehaptır. Ama burada hanifiler muhalefet etmişler. Demişler ki vaciptir. Yani terk eden ne yapar? Günah kazanır. Nedir o? اَنْ يُسَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ التَّوَافِ خَلْفَ مَقَامِ اِبْرَاهِيمِ يَقْرَعُ ف۪يهِمَا بَعْدَ الْفَاتِيَ قُلْ يَا اَيُّ الْكَافِرِينَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ وَاحَدٍ Makam-ı İbrahim, o bir tane şey var ya hani, Kabe görüntülerinde görmüşsünüzdür. Böyle bir Kabe'nin yanında ufak bir kubbe gibi bir şey var. Orada Makam-ı İbrahim. Tavaf bittikten sonra o Makam-ı İbrahim'in arkasında İki rekat namaz kılmak ve o namazda da kul ya eyyühel kafirun ve kul huvallahu ehad surelerini okuyaraktan böyle bir fiille amel etmek hanifilerin yanında vacip, cumhurun yanında müstehaptır, sünnettir. Hadis Cabir'den geliyor. Gene senet olarak sahih, Müslim sahihinde bu hadisi ne yapmış? Tahric etmiş, çıkarmış. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki başka bir hadiste, bu da Tirmizi ve Nesai ve İbn-i Mace'nin sahih senetle tahric ettiği başka bir hadis. Ya beni Abdümenaf, ey Abdümenaf oğulları, la temnehu ahadan tafe bihazel beyt ve salle eyyete sa'aten şe'e minel leyli ve neharin. Ey Abdümenaf oğulları, sizden her kim Kabe'yi tavaf ederse bunun hemen peşinde ne yapsın? İster gece ister gündüz, hangi vakit olursa olsun ne yapsın diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Namaz kılsın, bundan birbirini nehyetmesin. Yani kesinlikle zaten hanifiler bunun zahirinin emir olduğu için zahirini almış, vaciptir demişler o yüzden. Bu da neyi gösterir? Bu namazın meşru olduğunu gösterir. Öyleyse biz, Allah bize nasip eder umreye veya hacca gidersek, bize düşen tavaftan sonra iki rekat Makam-ı İbrahim'in arkasından nafile namaz kılmaktır. Bu mesele de böyle. Şimdi Salatul Kusuf, Kusuf namazı. الكسوف هو ذهاب دوع احد النورين. İki nurdan birinin ışığının gitmesidir kusuf. Yani kasıt ne? Var mı bile? Kusuf, kusuf. Ay ve güneş. Heh. Güneş ve ay tutulmasına denir. Aslında ahmak bu topluluk. Vallahi çok ahmaklar. Güneş ve ay tutulması Allah'ın ayetlerine bir ayettir. Normalde kıyamet o zaman kopacak. Allah'ın gazabındandır bunlar. Hadisler var. Yani Allah'a gazap ettiği için güneş tutulur, ay tutulur. Yani sahabe öyle korkarmış ki o an kıyamet kopacak diye güneş açılana kadar, birazdan hadisler gelecek, namaz kılarlarmış. Millet eline şimdi tencere kaşık alıyor, çalıyor. Oturuyor, ona bakıyor. Tepelere çıkıyor. Ya tam bir cahiliye toplumu yani. Tam bir müşrik topluluk. Halbuki bu mesele, iki mesele, yani güneşin tutulmasıyla ayın tutulması İslam'da büyük önemi olan meselelerdendir. Hatta namazı vardır. Ulema bakın babını açmışlar, Salatul Kusuf demişler. Peki nedir? Bazılarınız fıkıh kitaplarında kusuf da görebilir. Bakın kusuf ve husuf. Kusuf güneş tutulması için kullanılmış, husuf da ay tutulması için kullanılmış. Salatul husuf dedikleri zaman ay tutulduğunda kılınan namaz aklımıza gelir. Güneş tutulduğunda da salatul husuf denir ona. Ulema böyle ayırmışlar. Peki bunun hükmü nedir? Güneş tutulduğunda namaz kılmanın. Zehebe cumhuru ehlil ilm ila enne salate li kusufu şems sünnetin müekkedetun. Cumhur neye gitmişler? Müekked bir sünnet olduğu görüşüne gitmişler. Hatta Ebu Hanife vacip olduğunu söylemiş. وَحُكِ عَنْ مَالِكْ اَنَّهُ اَجْرَاهَ مَجْرِ الْجَمَعَ Aynı şekilde İmam Malik de şey şartını getirmiş, cemaatle kılınacak. Tam sünnet-i müekkededir ama sünnette ne var? Cemaatle kılındığı var demiş. O da bu şartı getirmiş. Elbani gibiler, işte Şevkani gibiler de bu görüşü tercih etmişler. وَاَخْتَلَفُ فِي هُكْمُ سَلَاتِ لِخُسُوفُ الْقَمَرِ عَلَى قَوْلَيْتِ Ama ay tutulmasındaki namaz hakkında da iki görüşe gitmiş ulema. İhtilaf etmişler. Birinci görüş, sünnet-i müekkededir, cemaatle kılınır demişler. Kimin mezhebi? İmam Şafii, Ahmet ve Davud ve İbn Hazm ve Ata ve Hasan, İbrahim Nehahi ve İshak İbn Rahavay, Merve İbn Abbas, ondan da rivayet edilmiş. Yani cumhur gene bu görüşe gitmişler. Neymiş? Cemaatle bu namazı kılmak sünnet-i müekkededir demişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Mughire'den gelen hadiste, hadis senet olarak sahih, muttefekun aleyh, Bukhari ve Müslim tahric etmişler. Diyor ki hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, inne şemse vel kamere ayetani min ayatillah. Allah'ın ayetlerinden iki ayettir güneş ve ay. La yenkisifuhani limevti ahad ve la lihayatihi. Onların ikisi ne biri öldü diye ne de biri doğdu diye tutulmaz. Niye böyle diyor? Güneş tutulduğu gün Hazreti Güneş tutulduğu gün oğlu İbrahim'i defnediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O gün İbrahim ölüyor. İnsanlar da diyorlar ki İbrahim'in ölümü üzerine güneş tutuldu diyorlar. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Kimsenin ne ölümü için ne de hayatı için güneş tutulmaz, ay tutulmaz diyor. فَاِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَدْعُوا اللّٰهَ. Eğer siz bu ikisini görürseniz, yani güneş tutulmasını veya ay tutulmasını, Allah'a dua edin. وَصَلُّ. Namaz kılın. حَتَّى يَنْجَلِي. Ta ki o ayrılana kadar. Yani o karanlık ortadan kaybolup tekrar güneşin veya ayın ışığı geri dönene kadar ne yapın? Namaz kılın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş. Bu da neyi gösteriyor bu emrin? Aynı şekilde vücubiyeti, Ebu Hanife zaten bu yüzden vacipliğine gitmiş. O yüzden çok kavi bir amel, kuvvetli bir ameldir yani. O yüzden mesela gücümüz yeterse Allah göstermesin de böyle şeyler. Çünkü Allah'ın gazabındandır bu. Eğer güneş tutulursa veya ay tutulursa bize düşen cemaatle namaza o anda durmak, ta ki o tutulma bitene kadar namazdan çıkmamaktır. Ve bunun namaz şekli şimdi gelecek. İkincisi de demiş ki cemaat kılınmaz demişler ama diğer nafileler gibi demişler bir namazdır. Sadece rükuları fazladır demiş. Birazdan gelecek. İmam Malik ve Ebu Hanife bu görüşe gitmişler. Peki vakti ne zamandır? Güneş tutulmasının başladığı vakitten ta bitene kadar vakit geçerlidir. Ama ihtilaf şurada düşmüş. Mesela tam güneş tutuldu 5 dakika. Sonra yavaş yavaş açılmaya başladı. Yani açılmaya başladığında mı son vakit namazı bırakacağız? Yoksa tamamen mi açıldığında? Burada ihtilaf var. İçtihadi bir meseledir. Bir adam da tuttu yavaş yavaş açılmaya başladı namazı terk etti diye sen peygamberin emrine muhalefet ettin diyemeyiz kimseye. Peki keyfiyeti nasıl? Nasıl kılınır yani şey namazı? Kusuf namazı? İlim ehli iki şekil rivayet etmişler. Birincisi enneha rek'aten fi kulli rek'atin kıyamen ve kıraaten ve ruku'an ve secdeten. Her rekatta iki kıyam, iki ruku, iki secde var. Birinci şekil bu sahih hadislerle sabit olmuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber demiş. Fatiha'yı okumuş. Peşinden Zamm-ı Sure okumuş. Allahu Ekber deyip rukuya gitmiş. Orada Rabbini tesbih etmiş, tenzih etmiş. Sonra kalkmış, Semiallahu limen hamide demiş. Tekrar ellerini bağlamış, Fatiha ve Zamm-ı Sure okumuş. Tekrar Allahu Ekber deyip rukuya gitmiş, ruku etmiş. Sonra tekrar Semiallahu limen hamide demiş. Ondan sonra secdeye gitmiş. Secdeyi de ikişer ikişer yapmış. Bu yani güneş tutulmasına has bir namaz şeklidir. Bu sahih hadislerle sabit olmuştur. Birinci kabil bu, birinci şekil budur. Bunu söyleyen bu şekli rivayet eden kim? İmam Şafii, İmam Malik ve İmam Ahmed bazı sahih hadisleri istidlal ederek bu görüşe gittiler. İkincileri dediler ki fi kulli rak'atin kıyamun vahidin ve rukun vahidin ve secdeten kesairin nevafil. Diğer nafileler gibi tek kıyam, tek ruku, tek secdedir. Bu da sahih rivayetlerle sabit olmuştur. Bu da Ebu Hanife'nin ve İbn Hazm'ın Ebu Hanife'nin mezhebidir. İbn Hazm da demiş ki kişi muhayyerdir. İster bu şekilde kılar, ister bu şekilde kılar. İkisi de sahih senetlerle sabit olmuştur demiş İbn Hazm. Vallahi alem en güzel görüş onun söylediği şekildedir. Kusuf namazı da böylece icra edilmiş olur. Bir de müstehap olan tarafları vardır güneş tutulmasının. Neyi arttırmak gerekir? İstiğfar, tekbir, sadaka vesaire Allah'a yaklaştıracak bütün salih amelleri ne yapmak gerekir? Arttırmak gerekir ki Allah bu gazabını ne yapsın? Açsın. Çünkü İbn Abbas'tan geliyor hadis. Diyor ki sizin diyor 24 saatiniz Allah katında 12 saattir diyor. Ve 24 saatte bir Allah'a ameller arz olunur. 24 saatte bir. Günahlar Allah'a arz edildiğinde Rahman öfkelenir. O kadar öfkelenir ki Rahman'ın gazabını arşını taşıyan melekler arşın ağırlaşmasından hissederler diyor. O zaman bütün melekler secdeye kapanırlar, Allah'ı tesbih ederler ki Allah'ın gazabı geçsin. Neyle? Salih amelle Allah'ın gazabı geçiyor. O yüzden güneş tutulmasında da ay tutulmasında da Müslüman neyi arttıracak? Salih ameli o an arttıracak. İşi gücü bırakacak, yapabildiği kadar ne yapacak? Salih amel işlemeye bakacak. Hadis kimden geliyor? Ayşe'den geliyor. فَاِذَا رَعَيْتُمْ ذَٰلِكْ فَدُعُوا. Eğer bunu görürseniz, güneş ve ay tutulmasına Allah'a dua edin. وَكَبِّرُوا. Tekbir getirin. وَصَلُّوا. Namaz kılın. وَتَصَدَّقُوا. Sadaka verin diyor Ayşe hadisinde. Başka? Cemaatle bunu mescitte kılmak gene nedir? Müstehaptır. Sünnet olan tarafıdır. Gene hadis Ayşe radıyallahu anhadan geliyor. Bu aktardığım hadisler müttefekun aleyh. Bukhari ve Müslim ittifak etmişler bunlarda. Gene aynı şekilde kadınlar da bu namaza çıkartılırlar. Esma'dan geliyor. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anhadan geliyor. Ondan gelmiş hadis. O da diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kadınları da bu namaza dahil ettiğini ve peygamberin eşi Ayşe'nin bu namazı cemaatle Müslümanlarla beraber kıldığını rivayet ediyor. Yalnız şöyle bir istisna getirmiş alimler, eğer fitneden korkulursa, fitne dönemi ise o zaman kadınlar evinde tek kılarlar demişler. Ama İslam devleti var, fitne yok ortada, kadınların bölümü ayrı, erkeklerin bölümü ayrı, birbirlerine karışmıyorlar, yolları ayrı, otobüsleri ayrı, örnek veriyorum. Fitnenin olmadığı bir dönem, inşallah Allah öyle günler de nasip etsin. O dönemde kadınlar da cemaatle ne yapabilirler? Bu ameli ifa edebilirler. İnşallah haftaya diğer meseleye geçeriz. O uzar, ona girersek. İstiska var, yağmur namazı gelecek. İnşallah onun keyfiyeti, onun hükmü ne zaman yapılacağı hakkında. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsinden ve şeytandandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve atubu ileyh. Bir eklemek istediğim bir şey olan, sormak istediğim.